Modern Sabahlar başlıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar. Harika olduğunu umduğumuz bir perşembe sabahından sesleniyor sizlere. Harika olduğunu umduğumuz bir perşembe sabahı diyoruz. Çünkü programımızı çarşamba gününün öğle vakitlerinde kaydediyoruz sizler için. Sizler bizi dinlerken biz de büyük ihtimalle ben havaalanı yolunda olacağım. Sen? Biz de İzmir yollarında olacağız herhalde. İkimiz de yolların nabzını tutmak için böyle bir şey yaptık, bir fedakarlıkta bulunduk. Bugünkü programımız bant program. Normalde bir programı bant yaparken aslında bant olduğunu çok vurgulamamak, evet, hatta canlıymış gibi yapmak adettir ama çok büyük olayların olduğu bir dönemde olduğumuzdan şimdi biz burada gar gar gar falan filan diye bir şeylerden bahsederken dünya alt üst olmuş olabilir. Hatta olabilir. Bizim konuştuğumuz şeyler hiç dünyanın gündemi olmayabilir ki genelde de öyle oluyor zaten. Dünyanın son dakikaları da olabilir. Yani insanların sevdikleriyle vedalaştığı, yan yana gelerek gökyüzündeki UFO'ların son saldırısını beklediği dakikalarda biz burada böyle konuşuyor olabiliriz. Bu tip durumlara karşı zaten biz banttan seslendiğimizi söyleyelim. Eğer UFO'larla nasıl mücadele edeceğinizi başka frekanslarda anlatanlar varsa onları dinleyebilirsiniz. Burada hani UFO'lar gelmiş bunlar nelerden bahsediyor demesin dinleyicilerimiz. Zaten biz dünden itibaren dün derken şu anda bizi dinlediğiniz zamana göre dünden itibaren dün biz yayınımızın son kısmında da söyledik ya. Yarın programımız banttan olacak diye. Bu ondan dolayı yani şimdi bunu canlı yapmamızın bir şeyi yok. Canlı gibi göstermemizin bir dayanağı da yok yani. Dün programda söyledik çünkü zaten biz bunu. Hayır, bir de yani yarın canlı banttan olacak diye. Canlı programın esprisi nedir yani? Şey canlı yayının sürprizleri falan filan diye. Bugüne kadar hiç stüdyoya ne ayı girdi ne bir şey oldu böyle canlı yayında. Şey mi acaba? Mesela yumurtanın zararlı olduğu İngiliz bilim adamları tarafından açıklandı derken program canlıysa eğer hayır zararlı değil faydalıymış diye son dakika gelişmesi. Evet. Mesela o tip şeyler mi? Gerçi onlar da böyle biraz bir arada zaman geçiyor yani. Hemen gelen gelişmeler değil yani. Bilmiyorum, bugüne kadar bir faydasını gördük mü biz canlı yayının? Bugüne kadar hiçbir faydasını görmedik. Hatta sabahın köründe kalkma gibi bir zararını da gördük. Yok ama dinleyicilerimiz telefonla bağlanıyor ya. En güzel tarafı o canlı yayının. Tatlı tatlı başlasa program. Banttan gitse. Evet. Dinleyicilerimizin de uyandığı, çaylarını kahvelerini koyduğu dakikalarda biz de yavaş yavaş 9'a doğru radyoya gelsek aslında bu canlı stüdyonun da güzelliği bu. Bizim hayatımızdaki tek spor yalnız gidecek eğer banttan yayın yapmaya alışırsak. Spor dediğin gitmeli gelmeli mi? Evet yani şimdi normalde sohbet ediyoruz. Stüdyoya. Şarkı başladığı zaman radyomuzun mutfağına gidiyoruz, kahvemizi içiyoruz, sohbet ediyoruz. Sonra şarkının son saniyelerinde fark edip durumu koşa koşa stüdyoya gidiyoruz. Şimdi bantta öyle bir durum yok. İstersen çık işini hallet. Mesela banka işlerim olabilir. Onları hallet. Tekrar buraya dönebilirsin. Evet. İyi tamam o zaman. Bugün bir banttan yapalım. İlk defa deniyoruz böyle bir şeyi ya. İlk defa hakikaten. Ben çok uzun yıllar önce banttan yayın yaparken bir şey havasına giriyorsun. Hani böyle biz televizyon programını da banttan yapıyorduk da. Orada ama falan diyorlardı. Ama evet, insan kendi kendine yaptığı zaman bunu bir mükemmeliyetçi oluyor. Her şey kontrolünün altında ya. Böyle bir dilin sürçtüğünde bile şey diyorsun. Aman ben bunu bir daha baştan yapayım. Efendim ne bileyim. Cümlelerim devrikse onları toparlayayım. Çok anlaşılmadı galiba falan gibi havalara giriyor. Bugün o tip bir havaya girmezsek bu işi biz bağlarız. Yarım saat 45 dakikaya çok güzel bir program çıkarız ortaya. Herhalde bakalım. Ama diyorsan mükemmel bir iş yapacağım. Zaten biz onu her sabah yapıyoruz. Çok teşekkür ederim Ege, bana söylediğin bu güzel sözlerden dolayı. Şimdi güzel bir şarkı umuyoruz ki çalacak. Hemen o şarkının ardından da Modern Sabahlar'da çarşambanın gündemi perşembeden bellidir köşesinde. Yok. Bence çarşambayı hiç karıştırmayalım biz. Yani biz yine perşembe günü yapıyorum. Çünkü kafamız çok karışık. Şöyle yapıyorum. Yarın bir gün bu programda mesela bizim hani en iyi bölümlerimiz oluyor ya. Evet, doğru, hiç doğru. Bilmediğimiz bir zamanda yayınlanıyor. Eğer bir de bir ikinci kere yayınlanırsa bu. Mesela şimdi perşembe yayınlanıyor ya. Ama biz bunu çarşamba konuşuyoruz. Evet. Mesela böyle bir cumartesi iki hafta sonra, üç hafta sonra bir cumartesi günü yayınlandı en iyi bölümler bölümünde. Hey, nasıl karışır kafalar? Nasıl paralel evrenden yapılmış yayın gibi olur. Paralel evren çözemez onu, ben sana söyleyeyim. Paralel evren bir gün önceden gidiyormuş gibi düşünsünler. İşte çözemiyor bak gördün çözemiyor mü? Kuantum, şimdiden kuantum karıştı. O yüzden biz perşembeymiş gibi davranalım bugün. Perşembeymiş gibi mi? Hı. Bence. Yani tamam program canlı diye şey yapmayalım ama sanki bugün perşembeymiş. Şimdi bugün çarşamba da yani kayıt zamanımıza günü. Göre. Kayıt günü çarşamba ama yayın tarihi günü perşembe ama. Yoruldum ben ya. Kaka. Kaka. Kaka. Kakalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz dünyada canlıymış gibi yapmadan banttan devam eden tek bant program Modern Sabahlar. Yani bir günlük, daha doğrusu yarın da böyle olacak. Evet. Yani yarın iyice dediğimiz... karışacak. Yarın dediğimiz sevgili dinleyiciler. Şimdi siz bir perşembe dinliyorsunuz. Yarın dediğimiz cuma. Aslında net tarih verelim ya. Bugün, yarın, dün demeyelim. Bugün 27'si. Yani bugün dediğimiz bizim konuştuğumuz an. 28 sizin duyduğunuz an olacak. Bir de 29'unda da duyacaksınız bizi. Aslında radyoya gelip, yani şimdi perşembe gününden bunu duyuralım dinleyicilerimize. Bu adamlar yarın ne konuşacak diye gelseniz, ricacı olsanız herhalde onu da dinletebilirler. Çünkü biz bunu bugün kaydediyoruz ya. Bugün derken perşembe değil, çarşamba. Hayır, gün ver. 27 mi, 28 mi, 29 mu? 26. Yok. 26'sı benim doğum günüm. 26'sını hiç karıştırmıyorum. 26'sı o benim doğum günüm. 27 Temmuz benim doğum günümden bir gün sonra. Sen hangi gün diyorsun? 2 gün sonra mı? 28 mi diyorsun? İşte bu canlı yayının güzelliklerinden hiç biri de konulara girmiyorsun. Duvarda işte bir takvim var, ona bakıyorsun. Ne diyorsa o. Şimdi biz saat söyleyemiyoruz ya. Can bak, bant yayının sıkıntısı o. Ki DJ'nin en sevdiği andır. Zamana hükmettiğini düşündüğü an. İstersen iyi niyet kapsamında bir saat söylesen. Tutturabilme şeyi mi? Ha. Sence kaç saat şu anda? Değişik bir radyoculuk anlayışı. Benim de bir tahmin hakkım olacak çünkü. Şimdi program banttan olduğuna göre geç kalmadığımızı varsayıyorum. Ondan sonra 8.28. 8.28 diyorsun. Ben de tahmin hakkımı kullanıyorum. Ve bu band programı kurgulayacak arkadaşlara da dan da ricacı oluyorum. Lütfen benim tahminimi boşa çıkarmasınlar ve tam denk getirsinler. 8.32 diyorum ben de. 32 diyorsun. 4 dakika falan. Çünkü 8.20'de reklam olsa, şarkı olsa falan filan. Evet, band yayının avantajlarını kullandık. Aslında en güzel avantajını kullanmıyoruz bant yayınının. Ne? Şimdi bizim biliyorsun yayınımıza bugüne kadar yansıyan renkli dakikalar oldu. Bir Luke Skywalker hadisesi oldu. Evet. Bir de Sarkozy'nin plaj hadisesi oldu Fahir'in ağzından. Evet. Bunlar hep canlı yayının... Benim kullanmadığım bir hakkım daha olduğunu burada... Hakkım var. Bunlara canlı yayın kazası diyoruz ama bantta kaza diye bir şey olmaz. Küfür hadisesini mi diyorsun? Küfür hadisesi. Şimdi rahatlıkla küfür edebiliriz. Ben dün dizi seyrediyordum, bir komedi dizisi. Hı hı. Küfür ediyordu adam. Nasıl olsa bunlar biplenir diye. Behzat Ç'de de öyle. Yani rahat rahat oynuyorlar işte. Bipleniyor sonuçta ki bip yavaş yavaş oturdu artık. Behzat Ç'nin bunda etkisi büyük. Ya biz öyle mutfakta kendi aramızda konuşurken de çok küfreden adamlar değiliz ki. Yayında küfretmeden konuşma ihtiyacı şey yapmıyoruz diye. Yani biz derken sen ve benden bahsediyorum. Yani modern sabahları olarak biz demiyorum. Sen ve ben. Yani biz küfür konuşmuyoruz ki. Fahir mesela girerken hani bir selam anlamında bir şey yapar. Evet, selamlar. Doğru. Çıkarken bir selamlar. Ve aradayken varlığını belirtmek üzere. Selamlama gibi kullanır. Ama böyle bir imkanımız varken de neden değerlendirmeyelim diyorsun. Yavan olur bence. Yani çünkü yerinde yani mikrofon var, bu imkanımız var. Olursa olsa diye mesela orada küfretsem miydim acaba? Çünkü nasıl olsa bir hani... Ya bak istiyorsan dene ama şöyle de bir sıkıntı olabilir. Şimdi kaçırırlarsa aradan arkadaşlarımız, biplemeyi unuturlarsa prodüksiyoncu arkadaşlarımız, çok değerli radyo emekçileri. Ki zamanında olmamış hadiseler de değil bu. Unutuldu mu biplendi? Tabii canım, bizim TRT1'de vaziyetler döneminde. Aa, ne oldu? Ne zaman ya? Biz yayınımızda şey dedik. Gece postası zamanında mı? Gece postası değil. Genç vaziyetler döneminde bir skecimizi tekrar yayınlıyorduk. Hatırlamıyor musun sen onu? Hatırladım. Tamam. Ondan sonra o skecin ilk versiyonunda bir yerde bir bip var. Her şey zaten çok planlanmış. Ne diyorsun orada? Sen diyordun değil mi ama? Ne diyorum. Ya söylesene, ben orayı biplerler. O zaman madem bipleyecekler niye söylüyorum? Nasıl olsa gene bir... Hayır, ben anlayayım canım. Allah Allah. Ben sonra söylerim sevgili dinleyiciler size. Ama öyle olur mu? Aramızda konuşuyormuş gibi olacak sonra. Sen Twitter'dan yazarız. Ne dedi diye. Aa, öyle yapalım istersen. Orada ne demiştik? Bipler, birinci biple ne dendi falan gibi. Evet, Gordion'dan da neşve paketi veririz. Yani şöyle yapıyor. Neler falan gibi bir laf vardı. Ondan sonra o ilk bölümde biplendi. İkincisinin montajı sırasında unutulmuş. He. Ama programımız o kadar az izleniyordu ki. Belki de hiç izlenmiyordu. O yüzden o yayınlandığında ne bir şikayet, ne bir tepki, ne bir uyarı, hiçbir şey gelmemişti. Bu evet, az izlenen programların güzelliklerinden biri. Avantajları. Bu arada Gordion'dan neşve paketi dedik, artık vermek zorundayız. O yıllarda televizyonda edilen ve yayınlanan küfür neydi? Sevgili dinleyiciler, yakaladıysanız Twitter'dan bize ulaşın. Evet, Modern Sabahlar'a gönderirseniz tweetlerinizi, biz de bir şanslı dinleyicimize bant yayınımız aracılığıyla Gordion'dan neşve paketi verelim. Hadi bakalım, buyurun. Bugün mükemmel bir gün olacak. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz, Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Devam edeceği de benzer. İsterseniz bu bölümü çok beğendiyseniz 210-30-30'u arayarak, aslında bu bölümü değil de yani her bölümü, bu sabahki programımızın her bölümü, bu sohbet çok güzeldi, bir kez daha dinleyebilir miyiz diyerek isteyebilirsiniz. Çünkü programımız banttan. Evet. Ama tam olarak söylemeniz gerekiyor hangi bölüm olduğunu. Evet, bu arada bilgisayara kaydediyoruz. Arkadaşlarımıza da, yani bizi size ulaştıran DJ arkadaşımıza da kolaylık olsun diye sekans diyeceksiniz. Bu sabahki üçüncü sekansı. Şu anda üçüncü sekans. Bir gün karmaşası vardı. Şimdi bir de sekans karmaşası sekans çıktı. Çok güzel oldu Ege. Üçüncü sekansı çok beğendik. Bir kez daha dinleyebilir miyiz diye. Hemen... Ricacı olabilirsiniz. Bant yayınının güzelliklerinden bir tanesi bu. Bu arada aramızda bir tartışma çıkarsa, ben öyle mi demiştim diyerek şey de yapabiliriz. Tekrar kayıtlara dönüp bakalım. Sen kayıtlara dönüp bakalım dediğimiz imkanımız var. Bunca yıldır yayın yapıyoruz, hiç öyle bir imkanımız olmamıştı ya. Bugün var yani. Bak, o fırsatı da değerlendirebiliriz. İstersen suni bir tartışma çıkaralım aramızda. Valla kayıtlara dönüp bakalım lafı o kadar havada bir laf ki, o kadar uzun bir iş ki o. Yani o yüzden kayıtlara dönüp bakalım hep blöf gibi geliyor. İşte buyur bak, kayıtlar orada. Ya şimdi nasıl olacak? Ya hiç blöf değil. O lafı eden, bu işin tekniğinin nasıl yapıldığını bilmediği için o lafı çok eden kişi bence. Kendisi yani onun işin zorluğun bir kenara, kendisine olan güvenini gösteriyor o lafı ederek bence. Yani doğru. Kayıtlara dönüp bakalım istersen deyince tam. Ha, kayıtlara dönüp bakalım da dediğine göre demek ki öyle dedi falan gibi bir şey var üçüncü izleyen kişi. Ben hayatımın her döneminde işin ne kadar külfetli olduğunu bildiğimden kayıtlara dönüp bakalım deme şansım var. Kim bakacak onu Seyit ya? Haklı olsan da haksız olsan da mı diyorsun? Ya, telefon için Canberk'cim ya, şu kayıtlara bir bakabilir miyiz? Ben bir yerde 3 yerine 5 demişim, onu bir bulabilir miyiz? Ya bir onu falan diye o kayıtlara bakana kadar zaten gündem değişir. Bana ne faydası var diye bakarım ben de o lafı etmeden önce. Kayıtlara dönüp bakmanın bana ne faydası var? İlla bir haklı haksız ortaya çıkaracaksa bence çok önemli değil. Çok güzel bir laf etmiş, tekrar tekrar dinleme derdinde. Mesela bir espri yaptın. O espri kaçırıldı. Ama bak, kaçırıldı. Bak Nusret mesela. Esprisi. Nusret esprisini açma şimdi. Fahir'in esprisi yani var. Şimdi Nusret esprisi zamanında esprisi yani. Kayıtlara dönüp bakılsaydı Fahir'in esprisi mi benim esprim mi, bu net bir şekilde ortaya çıkardı. Keşke o dönem banttan bir program yapıyor olsaydık da hemen ben programdan sonra bantı tekrar dinleyip Nusret esprisinin bana ait olduğu bölümü şeye koysaydım internete. Nusret esprisinin kimin 3. yıl dönümündeyiz şu anda. 3 yıl oldu mu ya? Oldu. Bir Nusret esprisinden yola çıkarak bugünlere kadar geldik. Başka ne gibi avantajları var bant yayını? Bence bak tam kullanma zamanı. Ya şarkı arasında diyeceğim, şarkı arası diye bir şey yok. Dinleyicilerimiz şarkı dinlediler. Umarım güzel bir şeyler dinlemişlerdir. Çünkü ben normalde sabah geldiğinizde en güzel şarkıları çalmaya çalışıyorum. Bizi olmadan şimdi orada DJ arkadaşımız o kadar özenir mi bilmiyorum. Gene güzel şarkılardır eminim ama hı hı. O hassasiyet artık dinleyicimizi tanımanın getirdiği bir şey var ya. Hı. Şunu severler, bunu sevmezler falan filan diye. Yani ne bileyim, böyle faydalı şeyler vardır şimdi. Tanımazsa portakal suyu herkese faydalıdır ama birisini tanıyorsan portakal suyunun içine biraz da grapefruit, biraz ekşilik de sever diye koyarsın, tanırsın evet. Ya. Bizim öyle bir ilişkimiz vardı. Umarım güzel şarkılardır bu sabah. Şarkı arası dediğimiz şey bizim aramızda böyle bir 3 saniye geçti aslında. Paralel evrende. Paralel evren dediğim çarşamba gününde. Yani programın kaydedildiği günde. Şey düşünüyorum ya, şu bip avantajını kullanmamak beni delirtecek yani. Delirtecek, hakikaten delirtecek. Tamam, kullanalım abi. Zaten bip avantajı ne demek ya? Bip'i bir avantaj olarak görmek nasıl bir şey yani? Bakalım kullanalım, deneyelim. Bugüne kadar hiç yapmadık. Yani 99 yılından beri yayında olan bir program Modern Sabahlar. Bugüne kadar hiç bipli mipli konuşmadık. Bir konuşalım bakalım. Bugün madem 28 Temmuz. Bugün de değil mi yani sizin duyduğunuz anda. 28 Temmuz, Perşembe günü. Bir deneyelim bakalım. Neresinde kullanacaksın? İstersen bir gündemden olaya bakalım diyeceğim. Hayır, benim kafamda biple ilgili, daha doğrusu bir takım küfürlerin biplenmesiyle ilgili nasıl diyeyim? teorik bir sıkıntı var. Yoksa ben burada alayına giderim yani, hiç sıkıntı olmaz. Bip sesinden başka bir şey duyulmaz hale de getiririm de, biliyorum o kelimeleri kullanmamı. Ne abi. Kadar güzel. Buradan da sana bu da bir avantaj. Genç kızlara selam ederim. Bu da sana en büyük avantaj hayatım verdi. Ama yani bir yerde ha küfür duyulmuş ha bip duyulmuş. Yani tam kafamda netleştiremedim. Ya öyle değil mi? Git birine sen bip de bakalım. Bip de. İşte. Bip de. Adam onu, yani hiçbir şey olmaz ama git birine öyle mi acaba? Bakalım. E tabi ne olacak? Gidin hemen deneyelim istersen. Çıkalım. Yani bundan bir süre önce bip kavramı oturmamışken birine bip desen bip bip falan diye bir sempatik cevap alabilirdim de, bugün artık bip... Ben kimseden öyle bir cevap geleceğine inanmıyorum. Sert muhitlerde yaşadığından öyle. Ya ondan ya da sen kendin gibi düşünüyorsun herkesi. Şu ben kafamdaki meseleyi bir daha sağlam bir kavramsal zemine oturtayım. Ondan sonra sana açacağım. Bu sırada da dinleyicilerimiz güzel şarkılar dinlesin. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar. Bant'tan sesleniyor bu perşembe sabahı size. Bant olmanın avantajları hakkında konuşuyoruz. Kafamız bipe takıldı. Bazı şeyleri kafamda netleştirmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimiz de belki artık bu kadar banttan yapıyorlar, bir bip duyamayacağız mı diye heyecanla bekliyorlardır. Bir şeyin heyecanını duyacak olan var mıdır? Vardır canım. Yani ben de heyecanlandım şu anda. Nasıl bir bip kullanılacak? Şimdi ne olacak? Şimdi bip sesi çıktığında birisinin küfrettiği sabit mi? Belli. Tabii küfrettiği veya lan lan onu konuştuğu sabit. Lanlar bipleniyor mu ya? Lan dediğim yani bip olmadığı için lan dedim. Ha. Yani yine küfürlü konuştuğu sabit. Birine seslenirken de olabilir çünkü. Yani o zaman bir bip sesi varsa zaten küfür ediyor. Şimdi küfür edildiğinde küfürün içeriği önemli mi? Yoksa sadece bir kelime küfür kalıbında olduğuna göre adam bana küfretti dediğin anda adamın ne ağırlıkta bir küfür ettiği önemli değil. Adam bana bip dedi. E tamam yeter yani, o biplenecek herhangi bir şeyi sana söylemesi zaten küfür. Hı. Biz yayında biplenecek bir şey, daha doğrusu kendi konuşmamızı biplediğimiz anda dinleyicilerimizin artık lugatına göre kafaları orada kesin şey yok, öyle dememiştir, böyle böyle demiştir, şöyle demiştir falan diye bin tane başka küfür zihinlerinde canlandırmak daha şey olmayacak mı? Yani bir şey biplediğin zaman küfür etmiş kadar oluyorsun insanın zaten. İnsanın içindeki terbiyesizliği uyandırıyorsun. Evet. Diyorsun sen, dinleyenin içindeki terbiyesizliği. Aha. Yani o hayal dünyasına kalıyor. Yani o yüzden zaten bipler kısa işte. Ya yani mesela bence şiddetine göre hani bip bip bip diye bir şey de olması lazım. Mesela anayı bacıyı karıştırdığı noktada. Morse gibi diyorsun yani. Böyle şey gibi ya, kepenkleri indirin ağır küfrediyor gibi. Ha. Ya da şey gibi, radyoaktif serpinti olunca başka, işte ne bileyim sığınaklara gidin bipi başka. Evet, evet. O tip şey, küfürden kaçmak isteyenler için yapılacak olan bipler. Yani orada saf dinleyicilerimiz varsa, yürekleri de kendileri kadar temiz dinleyicilerimiz varsa. Ne oluyor burada? Ne? Biplendiği anda şey diye, ay eşek dedi galiba falan diye düşünecek. E tabi öyle diyen de vardır. Ama eşeğin sillesini yemiş, hayat yolunda çok görmüş geçirmiş adam olan. Orada ya şey dedi ya bunu dedi falan diye hiç hayatımızda duymadığımız, o zaman kastetmediğimiz kelimelere kullanılacak belki. O zaman daha temiz bir dünya için normal konuşmaların da biplenmesi uygun mudur sence? Yani ben, bana güzel bir fikir gibi geldi bu. Benim biraz fikrim olduğunu istiyorum. Benim fikrim olduğu için de güzel gelmiş olabilir. Yani şunu diyorum. Yani normal konuşmalar da biplensin. Şu biplenen şeylerin artık illa bir küfür olamayabileceği insanın aklına yerleşsin. Dinleyenlerin aklına veya izleyenlerin aklına. Yani ha orada küfür değildir canım, orada şeydir. Orada şunu demek istedi falan. Böyle bir nokta nokta gibi. Yani illa bir küfür biplenmesin. Bip de zan altında kalıyor çünkü böyle olunca. Hep küfür bipleniyor. Hep küfür bipleniyor. Ya telefon ediyorsun, bip bip bip diye çevirdiğin anda sanki böyle telefon kulağına alana küfür ediyor gibi oluyor. İnsan işte, bir huzursuz oluyor yani. Artık o telefon sıcaklığı da kalmadı. Yalnız ikinci kere anne dedin. Üçüncüsünü lütfen artık programımızda en azından sekans, 4 numaralı sekansa karıştırma lütfen. Çünkü sekans 4'teyiz sevgili dinleyiciler. O yüzden bence daha temiz bir dünya için normal konuşmalarında biplenmesi bir süreliğine. Peki şöyle bir numaraya ne dersin? Şimdi konuştukça aklıma geliyor bunlar da, çok hazırlıklı olduğum şeyler değil. Bu Amerikan filmlerinde şey vardır ya, telefon numarası kaç? 555-49 falan diye. Ya o gerçek yalnız, biliyor musun? Nasıl, 555 numarası gerçek mi? 555 numarası devamı ne? İşte ne bileyim. Devamı mı gerçek? Tabii canım herhalde 555 diye başlayan numara var ama öyle söylüyorlar numaraları. böyle bu kadar çocuklar. Ama canım o bilinen bir şey zaten de tek tek sayılar veriyorlar. Bizim gibi 42-52 falan. Evet. 210-30-30 değil. 210-30-30 dediğin o değil mi? Evet. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu çok özür dilerim ya. Herkes biliyormuş. Bir tek ben bilmiyormuşum bunu. Özür dilerim. Sen evet. İnsanlardan numaralarını mı aldın? İnsanlar kendi aralarında konuşurken kulak misafiri oldu. Bir takım rakamlardan bahsediliyor Didem. Rakamlar veriliyor Didem. Evet, orada telefon numarası. Amerikan filmleri çok psikopat adamlar. Hı-hı. Filmlerde geçen numaraları arıyorlar. Evet. Yani böyle bir şeyin önüne geçelim diye 555 diye bir kod uydurulmuş. Evet. Yani bir filmde bir numara verilecekse sahte olduğu her halinden belli bir numara veriliyor. Hı-hı. İzlerken de şey diye yadırgamıyorsun ya. Ya 555 hangi eyalet bu falan demiyorsun. Biz zaten Türkiye'de yaşayan insan olarak biraz daha yabancıyız. 555 New York'un kodu herhalde falan diye düşünüyoruz. Şimdi küfür 212. olmayan hali hazırda işte lügatlarda küfür olarak görünmeyen bir kelime uydurulsa. Bip yerine mi kullanırsan? Bip yerine. Chunky diye bir kelime mesela. Ha, 555 gibi diyorsun sen. 555 gibi. Hem de konuşmanın içindeki ritmi bozmaz. Ben o adamı yakaladığımda Chunky diyecek mesela. Küfür olacak işte bir süre sonra. Niye küfür olsun? Chunky diye bir laf yok. Yani şey sokakta küfür... kimse kimseye Chunky demediğine göre. Chunky ne demek deseler? Chunky işte ya. İşte onu ondan sonra bu küfür değil diye oturup uğraşman, anlatman lazım. Çünkü küfür dediğin şey zaten kullanıldığı yere göre küfür oluyor. Yoksa bazı organların şeyde geçtiği, ne bileyim cinsel yönelimlerin kullanıldığı kelimelerin küfür olmasının sebebi, yani ilk başta ilk peşin bunun böyle kabul edilmesi sebebi kullanıldığı yer. Ondan sonra bu küfür değil ki diye çabalayan bir takım sivil toplum kuruluşları var işte bu yüzden. Ya o zaman en azından 1-2 ay sokaktaki insanlar küfür haline getirene kadar Chunky olur. Ondan sonra baktın küfür olarak kabul edilir. Olur. Bip sesini duymaktansa insan sesi duyarız gene. Ve orada saçma sapan kelimeler edildiğinde onun ağır küfürler olduğunu biliriz. O olur. Yani dönem dönem değişecek bir şey. Hem de dön dolaş 100 yıldır aynı küfürleri kullanıyoruz. Böylece televizyon hayatımıza yeni yeni Chunky gelir, Dingo gelir, Jongo gelir falan. Hem de kulağa hoş böyle sert olmayan, ruhu örselemeyen kelimeler. O zaman kelimeler o kelimeleri şimdi belirleyelim mi? O kelimeleri şimdi belirlemeye kalkarsak belki programın sonunda sadece Morse'la yayın yapıyor gibi bir durumda olabiliriz yani. Bip bip bip bip bip bip falan diye. Çünkü belki hemen şey olacak. Pilot program olarak istersen hem bant hem pilot program olduğu şu günde. Ama programımız bant ya. Bunu deneyelim. Programımız bant. Şimdi biz burada bize çok masum gelen bir takım kelimeler söyleyeceğiz. Tamam. Ama belki gün içindeki bir takım gelişmeler yarın sabah o kelimeleri tehlikeli hale getirecek. Ay çok çirkin. Ha, ondan ben korkuyorum. Yoksa ben çok doğru. Rahat burada her kelimeyi söylerdim. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar Bant yayınıyla karşınızda ve sevgili dinleyiciler. Orayı bir daha söylemen lazım Bilge. Bant evet, olduğu için. Hiç dokunmayalım sen tekrar. Hadi başla. Tamam. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar Bant yayınıyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve bugüne kadar canlı yayında pek çok ilki gerçekleştirdik ama Bant yayında bir ilk gerçekleştireceğiz. Programımızın bu kısmında bir Twitter'dan mesajlarınızı almaya karar vereceğiz. Az önce konuştuğumuz konu, sekans sıraları eğer karışmadıysa az önce konuşmuş olmamız lazım. Paralel evrende biz 30 saniye önce konuştuk. Sizler birkaç şarkı önce konuştuğumuz konuyu hatırlamanız gerekiyor. Dizilerde, filmlerde bip yerine bir kelimeler uydurulsa, küfür olmayan, hali hazırda küfür olmayan ama bip sesinden daha insani duyulan dizilerin akışını da böyle bip sesleriyle bölmek yerine o kelimeleri kullanalım falan diye bir önerimiz olmuştu. Dizilerde kullanılabilecek, hali hazırda hiç bilinmeyen, tamamen sizin uydurduğunuz küfürleri soruyoruz. Bunları radyodan paylaşamayacağız sizde çünkü az önce de belirttiğimiz gibi, daha doğrusu sabahtan beri belirttiğimiz gibi programımız Bantan yayınlanıyor. Ama Twitter üzerinden bize gelen yorumları retweet edecek durumumuz olacak. Yolda ara ara bakıp şey yapacağız. Tabii cevap da vereceğiz. Böylece programımızı paralel evrende de gerçekleştirme şansımız var. Abi hiç o paralel evren gireceğiz ya. Lost'u da bitiren oydu. Evet yani o konular biraz karışık yani. Zaman konusuna girince karışıyor. Bunu kaç kere söyledik yani. O zaman Twitter adresimizi hatırlatalım. twitter.com/modernsabahlardan bizi bulabilirsiniz. Ve gelecekte küfür yerine geçecek yorumlarınızı buraya nasıl diyelim? Kelimeleri. Küfür gelecekte demeyelim. Dizilerde, filmlerde küfür yerine kullanılabilecek. Şimdi son derece masum olan kelimelerinizi, evet, kullanım örnekleri de o da önemli. İçerebilir o da mesajlarınız. Yani. Anlamlı olabilir, anlamı olmayabilir. Başka bir anlamı olmayabilir. Aslında anlamı olmasa daha galiba daha güzel olur. Yani çünkü mesela anlamı olursa o anlamı da zan altında bırakır bu sefer. Doğru. Ya da kafa karıştırır. Ya doğru, da neyse size ne uygun geliyorsa sevgili artık dinleyiciler. Programımız banttan zaten. Yani o yüzden bir sıkıntımız yok. Gagalıyor. Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar'ın bant yayını devam ediyor sevgili dinleyiciler. Paralel Evren'den bant yayını gerçekleştiriyoruz. Abi hiç paralel evren karıştırma. Hayır, şimdi neden biliyor musun? Neden? Twitter'da da soruyu soracağız. Tam sorduk yarın zaten. Sormadık. Şu anda yayında sormuş olduk. Nasıl Twitter'da soracağız? Yani Twitter'dan sorduk da mesajımızı atacağız. E tamam, atmışızdır herhalde canım. Atmadı ki, atmışızdır diyebileceği bir şey atacağızdır mı demen lazım. Ya demin paralel konuşmadık evren mı işte abi? Biraz önceki sekansta konuşmadık mı? Konuştuk, tamam. Tamam işte. Onun üstünden şu anda paralel evrende 30 saniye geçti. Diğer evrende alıştığımız dünyada 2-3 şarkı falan geçmiş olması lazım. 3 şarkı diye tahmin ediyorum ben. Tamam, o sırada atmışızdır işte bulunduğumuz dünyada. Attık mı onu, emin misin? Kim atacak mesela, aramızda anlaştık mı onu? Onu İzmir yollarından ben atarım. Ben de sabah müsait olurum. E tamam, o zaman ikimiz de atalım. Ama tam bunu dinleyip atmak lazım. Ama aynı anda atarsak? Aynı anda atarsak var ya. Var ya. Paralel evrenle mesela normal zaman çakışırsa bu sefer paralel evrendeki şaşırabilir. İki evrenin çakışması dünyanın en korkunç şeyi olacak ya. Onu bir ayarlayalım. Bu kara delik tipi bir şey mi? Bir çözüm mü bulsak? Sevgili dinleyiciler, zaten hani bu Twitter'a atılan mesajları da sadece Twitter üstünden takip edebileceksiniz. Çünkü paralel evrende yarın atılacak mesajları bugünden sizle paylaşmamız mümkün görünmüyor. Mümkün değil. En azından bizim, ama bizim paralel evrendeki halimiz paylaşıyor olabilir sizinle. Evet. Belki ondan de paralel evrende olduğu için bu konuşmalarımızı duymuyorsunuzdur. Ama Twitter'dan takip edebilirsiniz. Orada gelen güzel cevapları retweet ederek, evet, programımızı en azından internet üstünden canlı hale getirmeye çalışacağız yarın sabah. Yani bugün sabah mı? Bugün sabah. Yarın sabah ne demek ya? Bu sabah yani 28. Ay, paralel evren beni andı. 28 Temmuz. 28 Temmuz bugün sabah. Saat tahminin varsa istersen saat tahmininde bulun. İyice bir karıştıralım. İyice karıştıralım ortamı. Hiç onu yapmayalım ama. Yapmayalım, tamam. Canlı yayına bağlanmak isteyen dinleyicilerimiz varsa. Maalesef diyoruz. Bugün maalesef alamıyoruz çünkü yayınımız battan. Ama şöyle bir şey olabilir. Mesela ararsınız. Mesela en son yayınlanan sekanstan duydum ben. Canlı yayına bağlanmak istiyorum dersiniz. Oradaki DJ arkadaşımızı, mikserin başında duran genç arkadaşımızı rahatsız ederseniz ve canlı yayına bağlanabilirsiniz. Ama ne konuşursunuz orasını bilemiyorum. Aslında bizim canlı yayında bağlanan dinleyicilerimizle konuşmamız da fix değil mi? Aslında bir şey mi sorsak acaba? Öyle bir şey olabilir mi? İlla eş zamanlı olması gerekiyor mu ya soru cevabın? Ya bizim zaten konuşmalarımız hep fix. Sen ne diyeceksin? Nasıl? Bir dakika. Kafamızı bir toplayıp bir dakika bir geleceğiz. Bir kimse aramasın bak, şimdi. Bugünkü programı bugünkü programı şeyle yapalım. Ne? Ne derler? Canlı bant yayında Twitter rezaleti. Yani bant yayında Twitter'la canlı. Ankara'da. Yarın sabah da Ankara'da yayında. Ankara'da Twitter rezaleti. Ankara'da bant yayın sırasında Twitter rezaleti. Tamam. Yarın da Ankara'da bant yayın sırasında canlı telefon rezaleti. Tamam, şey o zaman var. Yarın. Bugün Twitter'la bir başlayalım. Paralel evrenden canlı yayın gerçekte. Paralel evrenden bant yayını canlıymış gibi yapmanın sıkıntılarını yani yarın diyoruz. Aşalım. Bugün yarın. Onu açacağız. Yarın diyoruz ama biz aslında biraz sonra konuşacağız. Ama siz biz paralel evrende olduğunuz için cuma günü duyacaksınız. Arada bir çay içmelik bir süre olacak. Yani biz paralel evrende bir çay içerken sizin dünyanızda bir gün geçmiş oluyor gibi bir şey. Sıkılıp radyosunu kapatan var mıdır acaba ya? Vallahi dostu ben bırakmamıştım bu paralel evren şeyi başladığında. Bizim ama sonunda falan şey oluyordu yani o. Sonunda öleceğiz hepimiz. Sevgilinizden yarın programın son dakikalarında ortaya çıkacak. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Devam ediyor etmesine ama bir bant programı olduğunu hatırlatın. Bu arada son sekansımızda Oktay. Son sekans mı bu? Son sekansımızda. Veda edeceğiz yani. Sonunda öleceğiz dedim ya. Ben bu tip şeylerden biraz da tırsan bir adamım ya. Bir de ikimiz de yoldayız. Sen ne cesaretle, evet, öleceğiz diyorsun ya. Gerçekten de öldüler diye dinleyicilerimiz bunu Hani gülerek de dinlemezler. Bir de ikimizin de ölmesi bir garip olacak. Çünkü birimiz İstanbul'a gidiyor. Ben İzmir'e gidiyorum. Farklı evet. Farklı birbirimizle yani çok büyük bir küçük çok küçük bir ihtimal ama şu lafı ederek çok büyük bir ihtimal haline getirdi. Evet ya çok ağır bir şeyin altına girdi. Dinleyicilerimiz de şu anda ağır bir şeyin altındalar. Diyecekler ki evet. İnşallah ölmeyiz. İşlerine doğmuştu. İşlerine doğmuştu. Biliyorsun gazetelerde çıkacak haber ondan sonra biliyorsun değil mi? Öleceklerini son bir de bant bu. Mesela canlı olsa bu. Daha güzel olur. Canlı olsa mesela bant bunun kaydı yok mu falan filan diye araştırırlar kaydı olmayabilir bir şey. Bu direkt bilgisayarda şu anda. Evet bir de kötü tarafı hani canlı yayında öleceğini bildi diye bir haber çıksa ne güzel olurdu. Bizimki bant yayında. Valla bunu alırlar yayınlarlar ha ben sana söyleyeyim. Televizyonda o sarı fontlarla bizim konuşmalarımız şu anda altyazıyla televizyonda görünüyor olabilir. Belki de bunları konuştular. Espri yaptılar. Üzerlerine espri yaptılar ama öldüler diye. Esas en acısı ne biliyor musun? Bunu konuşurken can çekişiyorlardı. Mesela işte böyle de diyen olmaz herhalde ya. Arabada bulmuşlar biz. Diye radyo açık orada. Öleceğiz öleceğiz derken belden aşağı. Ama neyse bunu konuşmayalım ya. Evet, can sıkıcı. Vallahi sohbetli. Dinleyicilerimizi de şey yapmayalım şimdi sabah sabah içini karartmayalım. Biz güzel en güzel yaptığımız işe bant yayınına dönelim. Bizim en güzel işimiz o. Modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Twitter'dan yollanmış olduğunuzu umduğumuz mesajlar için çok teşekkür ediyoruz. Ama şunu da unutmayın ki yarın arkadaşlarımız için bir alternatif kayıt daha hazırladık. Eğer Twitter'dan bize zerre kadar mesaj gelmediyse çok ağır küfürlü bir dipsiz. Niye mesaj atmadınız diye bir kaydımız da var. Umarız o yayınlanmak zorunda kalmaz arkadaşlarımız. Çok yayınlanmasın. Bir şey ben bile anlamadım sevgili dinleyiciler. Anlamayanlar varsa yani hiç canını sıkmasın. İki veda kaydettik. Biri neşeli hoşça kal ve ölümden bahseden neşeli bir hoşça kal kaydı. Diğeri de şu anda kaydettiğimiz. Eğer Twitter'dan mesaj gelmediyse ağır küfürlü niye ağır mesaj attınız? Onu biraz sonra kaydettik. Eğer bunu onu daha kaydetmediğimiz için ben anlamadım. Doğru, evet. Onu biraz sonra kaydedeceğiz. Ama belki de hiç ihtiyaç olmayacak. Ege söyledi o. Eğer Twitter'dan güzel şeyler göndeririz. Umarım. Twitter'dan güzel şeyler gönderin bize sevgili dinleyiciler. Bugün Perşembeydi. Yani 28 Temmuz Perşembe. Hiçbir programı vedasında böyle bir laf ettik mi biz ya? Bugün Çarşambaydı dedik mi mesela dün? Yani bugün. Bugün demedim. Yani kaydettiğimiz için dün. Paralel evrenden gerçekleştirdiğimiz bant yayınımızın sonuna geldik. Yarın sabah buluşmak dileğiyle. Bir başka paralel evrende buluşmak üzere. Yarın sabah sizle buluşacağımızdan eminiz. Bu arada yarın sabah güne ha ha ha diye gülerek başlıyor. Yok daha enteresan bir şeyle başlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Yarın sabah programı nasıl başlayacağımızı söyleyelim. Ha çünkü biraz sonra başlayacağız değil mi? Aha. Tamam onu söyleyeceğiz de eğer onu unutma. Şöyle bir şey var. Biz eğer ölmüşsek öldükten sonra yapacağımız ilk yayın olacak. Biliyorsun değil mi bu? Yani evet, bu değil de biraz cuma günkü yani yarınki. O yüzden yarınki programı kaçırmayın sevgili dinleyiciler. Büyük ihtimalle. Yani büyük ihtimal demiyorum lan. Niye bir şey yapıyorsun Allah? Landon'unu konuşma ya programı. Ne güzel geldik. Ölümle burun burunla gelmişim. Kusura bakma. Sen açtın konuyu. Yarın canlı yayında değil, bant yayında bir ilk gerçekleşiyor. Ama biz canlıyız. Yani canlıyız derken hayattayız yani. Hayatta. Bant canlı yayında ölümünden sonraki ya. İlk paralel evren deyince ne güzel açıklanıyor işte ya. Paralel evrende ölmüş adamların programını dinleme şansınız var. Ölmez sağ kalırsak diyelim mi? Ölmez sağ kalırsak yarın ama yok ölürsek de yine sesimiz olacak. Sesimiz olacak. Neyse o zaman nasıl açacağız programı cuma sabahı? Nasıl açalım? Gülerek açalım bence. Bence ölmüş gibi açalım. Korkunç olsun. Nasıl ölmüş gibi? Daha önce nasıl ölmüş gibi açtık mı hiç? Nasıl ölmüş gibi açmak ne demek ya? Ölmüş gibi açacağız. Paralel evrenden yayın yapmadığımız için. Tamam. Neyse yarın programı bir şekilde açacağız. Bir şekilde açacağız. 103.1 falan diye açacağız. Kimse de öyle demişlerdi. 10 dakika sonra öyle kaydetmişler diye. Zaten esprisi bu. Evet doğru. Biraz daha kaydına gireceğimiz şey söylüyoruz. Neyse. O zaman güzel bir perşembe dileyelim. Güzel bir perşembe dileyelim. Herkesin neşveyle geçireceği dakikalar olsun diyelim. Ve günün şanslı ismini de Twitter'dan açıklayacağımızı Gordion Alışveriş Merkezi'nden Gordion Neşve paketini Twitter üstünden. Onu açıklamışızdır çoktan ya. Açıklamış mıyız? Açıklamış. Onu ilk kedili şeyde söyledik ya. Bu küfür kedi tahmin edin diye ilk sekansta. Öyle mi dedin? Şimdi bana kayıtları döndürtürüp dinlettirme. Tekrar tekrar. Şanslı ismi Twitter üstünden açıkladık yine açıklayacağız. De. Açıkladık. Açıkladık. Zaten açıkladık. Açıklamışız. Açıklamışızdır herhalde. Hoşçakalın.